Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chove. Isto é Tempo de Conferencia, en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Boas tardes. Pediros disculpas por a voz que está tomada, pero que levo dous días falando máis do que falo habitualmente. Me toca a min, como membro do foro e como ourensán, en este caso, facer a presentación do acto en Ourense. Eu recibi unha chamada fai unhos 8 meses, facendo un plantexamento de que se quería participar nalgo que se chamaba un foro para o novo estatuto. En aquel momento, a verdade é que a primeira intención é que, como tarea intelectual, me pareceu interesante. Cando acudín a primeira reunión, pois me seguiu parecendo non interesante, moi interesante. A verdade é que ali había xente, pois, de varios estamentos ideolóxicos, que había xente que podría estar, ao mellor, en algunha política concreta moi dispar, e había moita xente que eu só a conocía e a fón conocendo intelectualmente, e que para nada me importou o seu color político. Pero sí é verdade que todos os que estábamos ali tiñamos claro que tiñamos que facer algo para ter un documento para discutir sobre que tipo de Estado ou como vamos a artellar un novo Estado, que é imparable, lles guste a unhos ou non lles guste a outros. E en eso sí que estábamos todos os que colaborábamos de acordo. Se organizou por grupos de traballo que coordinaba un membro do foro. Tiña total libertad, como así non la dimos, nadie non la deu, ni nadie non la puxo, ni nadie non la sacou, non la demos nós mesmos, de buscar os colaboradores que considerábamos máis oportunos, e fomos facendo documentos que nun momento determinado se sintetizaron en ese libriño que tedes nas vosas maus, que é un resumen de moito máis traballo. Realmente houve unha produción importante de documentos nas cuales as persoas que cada un dos coordinadores das distintas áreas consideraban que tiñan os coñecementos adecuados foron plasmando as ideas con unha cousa fundamental que guiou todo o documento, que fora algo que pudera ser asumido pola maioría dos galegos e das galegas, ou por lo menos daqueles galegos ou daquelas galegas que se plantexa constituir un Estado de outra forma do que temos e que se plantean que Galicia ten que desenrolarse dunha forma distinta a como se está desenrolando en relación co resto do Estado. Pero desde unha idea de agrupar a maioría dos galegos que estuveran en esta idea. Por tanto, non é un documento de un partido político concreto cunhas ideas concretas que queira plasmar as súas ideas concretas programáticas. Eso non quere decir que haya partidos que podan explotar un documento como se explota en cualquier cuestión da vida, un documento que ten unha calidad que eu creo que ten e que calquera pode valoralo e utilizalo nun momento determinado. Para falar de todo isto Temos hoxe con nós a Pablo González Mariñas, que é unha persoa que é conocida para todos nós, sobre todo os que temos xa máis de 40 e pico anos, Foi conselleiro no goberno tripartito e é un home que todo o mundo conoce a súa vocación nacionalista, é un home, creo que, dunha cultura importante, que é profesor na Universidade da Coruña e, sobre todo, que neste documento foi o que levou a parte de máis traballo e, sobre todo, que demostrou a súa capacidade de síntesis, porque coller todos, cando alguén encargan algo, trata de facer, demostrar que sabe moito, que conseguiu facer moito e fai moito volumen de documento, non? Pero despois sintetizar todos esos documentos e facelo que fora inteligible, que fora leíble, que fora entendible, que fora práctico, foi unha labor que prácticamente fixe e coordinou Mariñas con dous colaboradores. Il será a persona que de alguna forma faga unha exposición global de todo este documento que tedes nas vosas maus. E tamén temos con nós a Francisco Costela, que é membro do Consello de Contas de Galicia e que foi un home que o tema relacionado que a economía, que é un tema sempre difícil de entender moitas veces a da facenda para os que non estamos metidos en ese campo, pois tamén tuvo unha aportación fundamental para que todos, non só as persoas que habían traballado no temas de económico e facendas, entenderamos do que se está a falar, sobre todo para entender algo que é moi importante, que para ter país ou para facer país hai que ter e xenerar riquezas, pero para iso hai que xenerar riqueza con todo o que somos capaces de xenerar de riqueza. Eles dous expondrán, Francisco expondrá a parte, digamos, máis económica do documento. Eu dedicarei 5 minutos despois de Mariñas a falar do tema sanitario, porque o tema sanitario son sempre 4 ideas moi concretas, moi prácticas, que ademais é fácil de entender por todos os cidadanos e cidadanas, porque en algún momento sempre temos que poñernos nas mãos do sistema sanitario, entonces entendemos rapidamente as incongruencias e os defectos. E gracias por estar aquí e lle cedo a palabra a Pablo Mariñas. Bueno, boas noites, queridos amigos, gracias pola vosa presencia, nutrida, selectísima presencia, onde Ourense sempre nos agrada con estas presencias masivas cando se fala do país, cando se fala de Galicia, porque estamos no cerne do país. Sentímolo así, en toda esta xeira de reunións que estamos a ter, divulgando este o noso traballo, pois é de xustiza salientar esta cuestión, que dá gusto ter unha audiencia tan nutrida e selecta como a que os dispomos aquí. Gracias a Xosé Luis, que polo seu afecto fixe unha exaxeración desmedida do meu traballo nesta cuestión. É certo que el di, aquí aí detrás, pois non o sei, non nos contamos, pero 500, 600 folios de traballo, que eu espero ademais que non queden aí, senón que de algún xeito podamos algún día publicitalos, porque hai estudios pois moi serios, moi fondos, reflexións. Un documento estatutario é unha cousa moi, moi corta, moi, unha cousa curta e artellada en artigos cunha linguaxe normativa. Realmente neses documentos de que falo, eses documentos base que serviron para esta síntese, pois indudablemente non hai somente linguaxe normativo, senón linguaxe de país, reflexións realmente moi importantes. E o meu traballo consistiu simplemente en nunha síntese, e o que teria que pedir era disculpas aos compañeiros por esa síntese, porque houve que meter aí tesouras para recortar e desde logo entrar nesa selva vizosa de ideas e de afecto e de cariño e de pasión polo país, por tanto recortar e deixar isto convertido nunhas bases. O meu compromiso é non pasarme de 15 minutos, poderíamos falar realmente moitísimo desta cuestión, pero vou tratar de cumplir con esta limitación temporal para expoñer os eixos que eu entendo que poden ser reveladores dese traballo que nos pediu o BNG e que fixemos coa nosa maior ilusión. Ante todo, é certo que decía hai un momento o noso compañeiro moderador que hai un momento crucial no Estado. evidentemente a historia non comeza todos os días, ás veces é un pouco manida esta frase de que hoxe comeza a historia, pero hai momentos en que realmente son moi importantes. Desde logo, despois daquela primeira transición constitucional que moitos vivimos con tantísima atención, que foi realmente moi difícil aquela transición política que deu lugar a esa Constitución do ano 78, unha Constitución pues certamente de transacción, de sincretismo, eu diría tamén de expresións eufemísticas que volven agora a resurdir cando neses primeiros artigos da Constitución, por exemplo, se fala dos nomes das comunidades autónomas, das denominacións das comunidades autónomas, aquelas solucións evidentemente eufemísticas moitas veces como o termo nacionalidades, nacionalidades e rexións, ese termo nacionalidades que daquela tomaron, se non recuerdo mal, do informe de Kilbrandon on the Constitution, bueno, porque non se podía falar de nación ou non se entendía prudente falar de nación porque existía unha única nación, non se podía definir España como nación de nacións naquel momento, como tantísimas outras transaccións, sincretismos que se fixeron na Constitución ou aquel adiamento de grandes problemas do país que se deixaron a lei orgánica, porque era un momento complicado onde, como todos pudimos logo comprobar, pois había tamén moitas forzas crípticas, fácticas ou, desde logo, ameazadoras de calquera proceso de involución. Isto pasou esa primeira transición, se fixo esa Constitución, que non íamos discutir que certamente esa Constitución pois rendiu un determinado tempo de posible convivencia neste país, nese estado composto que ela diseñou. É certo que a propia Constitución, aínda que agora algúns o neguen, diseñou un texto, un título octavo, que é certamente por esencia un título aberto, evolutivo, que se basea no principio dispositivo das competencias e que, polo tanto, por esencia non pode estar nunca pechado. É dicir, o cual evidentemente ten unhas posibilidades moi importantes desde o punto de vista dos nacionalistas. Hai quen quixera, isto se ten dito constantemente, pechar, hai que pecharse a ese proceso. Que esforzo se fixo realmente, como se dirixiu todo ese esforzo para aquel café para todos, para evitar calquera atisbo de asimetría nunha Constitución, nun proceso político, igualando as competencias das comunidades autónomas da vía lenta, do 143, por esa vía xurídicamente discutible no artigo 152, que tiña outra funcionalidade orixinal. Pero o que sí quero destacar é que ese tempo pasou, e que hoxe en día eso que chamábamos, chamaba logo está o sentimento constitucional como grau de adhesión á Constitución. Eu non digo que teña moi mala saúde, pero é evidente que ese trase quedouse curto. Primeiro, porque o tempo político é distinto, as circunstancias son moi distintas, e existe certamente unha cobiza de autogoberno en moitas comunidades autónomas, non somente nas nacionalidades históricas, que tamén, e que, polo tanto, entramos nun proceso de reforma constitucional. Un proceso de reforma constitucional que está xa avanzado, ou que xa está en marcha. Todos sabemos que o presidente Rodríguez Zapatero xa enviou ao Consello de Estado un informe, un documento para informe respecto de esa reforma constitucional, que fundamentalmente, aparte de alguna cuestión que non ven agora o caso como tema do acceso á coroa das mulleres e todo isto, que é moi importante, pero realmente o que afecta ao rime institucional do Estado, a construcción do Estado das autonomías, son esas tres cuestións que aí se plantexan: o nome das comunidades autónomas, que non é unha cuestión nominal, valga a aparente contradicción, aí hai moito problema, e poden xurdir outra vez os eufemismos, porque hai que compoñer as cousas. Pensade como, por exemplo, Maragall está a falar no proxecto de reforma catalán, din, bueno, chamaremos a Cataluña nación no estatuto, en a Constitución a mellor é que lle chamar comunidade nacional. Bueno, este xogo outra vez no que estamos aí a xogar, cando esa expresión comunidade nacional, por certo, estaba nas leis franquistas, está na lei de principios do movimento, está en o fuero dos españoles, en moitísimos sitios, ten esa connotación, aínda que ten tamén a virtualidade de probablemente, bueno, esvair un pouco os límites territoriais das comunidades, Esto puede ser cierto atractivo para, como por ejemplo, para Cataluña o para Euskadi también, porque evidentemente haberá comunidad nacional donde haya un nacional, ainda que sea en Iparralde o sea en Navarra. Hay que comprender todo esto. Quiero decir que ese proceso está abierto, como está abierto también la relación con las comunidades, con la Unión Europea, y también está una reforma del Senado, que desde o punto de vista das autonomías, pois hai un reto que está aí. Que facemos con eso, se iso pode servir para algo, se pode servir para unha funcionalidade distinta, non somente para que non sexa unha cámara baleira inútil frente á preponderancia absoluta do Congreso dos Diputados na creación normativa, senón tamén para se posible realmente facer desa cámara unha cámara de representación territorial, a verdadeira cámara das autonomías, non somente nos seus resultados, senón tamén na súa conformación, porque aínda o Senado componse basicamente desde as provincias. Esa cousa que hai aí, tremenda, desde Napoleón, é que realmente non acaba de ter contextualizarse e conciliarse cun Estado de corte autonómico. Bueno, pois como creemos nosotros que hai que entrar aí, pois Galicia ten que estar nese proceso. De aí que ese chamamento fose para nós unha oportunidade espléndida de colaborar desde fora das estruturas orgánicas, bueno, querendo o país para producir aí unha cuestión, e porque Galicia non quede outra vez, porque hai quen quere que quede unha vez máis marxinada deste proceso. Existe esta proposta, hai unha outra proposta de iniciativas 21, pero o partido que apoia o goberno, como todos sabemos que apoia a Xunta de Galicia, non quere nin ouvir falar de reforma estatutaria. Non sei se este adiantamento das eleccións ao mellor tamén pode respostar en alguna medida a furtar este debate á sociedade galega, cando realmente o tema é absolutamente crucial. Por que? Pois porque o proceso de reforma constitucional é un proceso inseparable dos procesos de reforma estatutaria. Son procesos conxuntos, porque hai que amañar non somente o tema das competencias, senón tamén o tema da funcionalidade de todo o sistema, si é que queremos estar nese sistema. E esta é a primeira disposición que nos aportamos nestas bases, que é moi clara. Primeiro, Galicia é unha nación. Segundo, nos queremos que Galicia se integre no Estado plurinacional español. E desde aí, traballar pola Constitución, por unha Europa dos povos, aceptando, integrándonos nesa estrutura en pé de igualdade con todos os povos e cidadáns de Europa. Naturalmente, si se parte como partimos desta consideración de Galicia como nación, desde aí estoy como unha fonte da que xurde, da que emana todo o resto, porque desde aí a nosa posición queda absolutamente condicionada na formulación e límites do autogoberno galego. Queremos un altísimo autogoberno galego. Definimos a cidadanía galega. Mesmo decimos cousas que poden parecer moi atractivas e ao propio tempo provocadoras de debate. A cidadanía galega surtirá os mesmos efectos que a española, será compatible con ela. Bueno, queremos que os nosos cidadáns e cidadás galegas teñan garantida a posibilidade de vivir en galego. Quen así o desexe que poida facelo, sabendo que conta co abeiro efectivo das leis e das institucións, e para iso propomos unha carta dos dereitos lingüísticos da cidadanía galega que permita ese vivir en galego a quen o quera. Desa mesma fonte orientadora de todas as bases parte tamén a nosa concepción dos dereitos e liberdades dos cidadáns galegos. Xa sabedes que de aquí por a propia Constitución se di, aquí isto non pode figurar, nos queremos que sí, que os dereitos e liberdades figuren na nosa proposta estatutaria, porque queremos darlle primacía a determinados dereitos e liberdades que entendemos que son enormemente importantes para o país. Por exemplo, aqueles que teñen que reforzar as canles de democracia representativa directa, ou reforzar os dereitos individuais de exercicio colectivo, ou reforzar realmente a transparencia na información. Facemos realmente propostas, como decía, ás veces que son corolario destes dereitos e que son enormemente importantes. Garantirase a transparencia da actuación das instancias públicas, así como o dereito á información plural e unha programación dos medios de comunicación públicos diversa de calidade e de xeito que os poderes galegos se absteñan de calquera actividade de intervención, subvención, premio ou axudas directas ou indirectas ás empresas de comunicación. Son cousas realmente moi fortes, pero que creemos que deben estar aí, o principio de boa administración, porque temos un déficit notable, por exemplo, no principio de igualdade, de mérito e capacidade no acceso aos cargos e funcións públicas. Por iso, frente a outras posicións, queremos que iso figure. Naturalmente, desa mesma fonte nace a idea de cohesión. Un país para ser construído integralmente ten que estar cohesionado. E aquí sí que as bases fan un esforzo, eu creo que moi forte, para conquerir unha solidaridade social, por suposto, de maneira que hai un compromiso de unha acción transversal en todos os contidos e competencias autonómicas para facer efectiva a igualdade de dereitos para as mulleres e a non discriminación por razón de xénero. Pero hai tamén unha apelación á solidaridade interxeracional, hai tamén unha apelación á igualación da calidade dos servicios e tamén e sobre todo, aínda que sabemos que isto ten dificultades, pois a cohesión económica, é dicir, favorecer a xeración de riqueza en todas as partes de Galicia e, desde logo, cohesión territorial. Nos non estamos nestas bases por un, digamos, un concepto desarrollista que moitas veces cega a outras posicións, a outras ou determinadas posicións políticas de que Galicia sexa pois Ribadeo Tui e o resto pois dedicado o que fose. Que creemos que esa solidaridade territorial hai que, sin desbotar as ventaxas que poida ter a certas economías de escala, pois facer tendencialmente un país máis homoxéneo, equilibrado, de equidade e de calidade parella dos servicios públicos e das posibilidades de desenvolvemento. Desa mesma fonte nace tamén a concepción do poder galego, que hai nas bases. Aí todos sabemos que no estatuto vixente o poder legislativo, home, pois non está mal construído o noso parlamento, faltan cousas, teríamos que poder determinar o noso parlamento cal é a circunscripción electoral para a súa propia elección. Nos defendemos pois dunha forma moi clara o mandato a liberdade dos nosos diputados que non poidan ser realmente removidos polos partidos, como aparece sin embargo noutras formulacións ou propostas de reforma estatutaria. Hai que levamos tamén a Xunta ao Estatuto as determinadas cuestións da Xunta que se foron introducindo por legislación ordinaria, posibilidade disolutoria da Cámara polo presidente tan de actualidade neste momento e tantas outras cosas. Pero, sobre todo, facemos un esforzo nun aspecto que estaba moi maltratado no Estatuto vixente, que a da justicia. Sabedes que hai hoxe un grande debate nas autonomías que nos levan xa moito adianto na reforma estatutaria. Estou falando fundamentalmente de Cataluña e outras comunidades. Hai un grande debate sobre a territorialización da xustiza. Territorialización da xustiza que se está encaminhando ben por criterios de descentralización, ben de desconcentración ou ben de delegación. Refírome á creación de un Consello Judicial no ámbito autonómico, Consello Judicial de Galicia no noso caso. Os catalanes dúbidan e discuten si descentralización ou desconcentración do Consello Xeral do Poder Judicial. Non sino directamente a descentralización, queremos un Consello Judicial galego que sustitúa plenamente o Consello Xeral do Poder Judicial. Iniciativas 21 van pola delegación, bueno, xa outra opción absolutamente lexítima, por outra parte é políticamente defendible. Nos queremos tamén que o Tribunal Superior de Justicia de Galiza sexa o cumio da nosa organización judicial, de tal xeito que aí rematen todos os pleitos de calquera caste, hagas o recurso de casación para unificación de doutrina cando se manexe ou se aplique estrictamente dereito estatal. Aí actuaría o Tribunal Supremo, pero nada máis. Creamos a figura do fiscal de Galicia, que aquí chamamos, aí creo que cometei un erro, porque chamamos fiscal xefe do Tribunal Superior de Justicia. Eu creo que debe ser o fiscal xefe de Galicia, de nomeamento parlamentario. Falamos un plan de normalización lingüística, poñemos o coñecemento O dominio pleno da lingua galega nas probas selectivas para o ingreso na carreira judicial e o coñecemento tamén do dereito civil propio de Galicia e o dereito público de Galicia. Construímos tamén, estou mirando, buscando un compañeiro que ten loitado moito por isto, unha policía integral, que tanto a policía autonómica como as policías locais teña a condición tamén de policía judicial. Como vedes, esa é a orientación xeral das bases en todos estes aspectos, a construción integral do país. Metemos tamén unha base que se fala das institucións da comunidade autónoma. Xa sabedes que a comunidade autónoma tiña unha serie de institucións no estatuto, estaba o Valedor do Pobo, estaba o Consello de Cultura Galega, o Fondo Cultural Galego, nunca creado, por certo, a pesar dos esforzos que se fixeron, sobre todo por algún diputado BNG para ver de poñer eso en marcha, e un artigo 32 do estatuto ainda non desenvolto. E había outras institucións que non estaban aí, por exemplo, o Consello Consultivo. Nos pensamos que isto é un tema importante. O Consello Consultivo, que o Consello Consultivo vixente é un consello que depende absolutamente do Executivo Galego, da Xunta, creemos que non ten moito sentido que o Presidente da Xunta nomee cese os conselleiros do Consello Consultivo, e que ademais o Consello Consultivo non poida non informar os proxectos de lei, non parece que este seña unha institución, bueno, coa contextura que deberá ter. Os catalanes están a falar xa da conversión do seu Consello Consultivo nun Consello de Garantías Estatutarias. Xa debos que están xa noutra esfera. Nos queremos que isto figure no estatuto, porque non está, como figura o Consello de Estado na Constitución, no artigo 107. Por lo menos que seña unha institución de referencia estatutaria, porque iso lle daría pois a garantía de independencia, daría lle tamén moita máis forza para, digamos, poder parir, poder crear criterios uniformes de interpretación e aplicación do noso dereito propio nas grandes cuestións. Isto parece non realmente importante. Tamén neste capítulo de institucións autonómicas pois está outra administración electoral galega, a parte do Tribunal de Contas, que senón Paco me pode reñer, que se me estaba esquecendo, o Tribunal de Galego da Competencia, e outra cosa que é realmente importante, que entendemos que é unha aposta moi forte destas bases, que é a administración local galega, os entes locais galegos. Nos queremos, nestas bases, se propón, xa se verá o que os partidos deciden, competencia exclusiva e excluinte de Galicia sobre os nosos entes locais. Porque entendemos que hai que rematar unha vez con ese carácter bifronte dos entes locais, como en parte son centrais, representantes do goberno central, pero ao propio tempo son autónomos, ao propio tempo... No, esa concepción bifronte. Hai que internalizar o réxime local galego na comunidade, e dende aí é de onde podemos resolver ese grande contencioso sempre adiado e tremendo, que é unha IVA terrible para o noso desenvolvemento económico e social e democrático, que é a reforma da organización territorial. Aí creo que se fai unha aposta moi práctica, probablemente destemida, e probablemente o mellor demasiado destemida, é o mellor, é de ser algo discutible, como é natural, pero nos queremos que se aborde ese tema desde esas competencias exclusivas, pivotando esa organización sobre os concellos como a célula básica de convivencia. E logo, un segundo nivel comarcal para as zonas urbanas, para as zonas rurais, de rexión urbana para as zonas de outro tipo, moito máis urbanizado, que sería realmente xa a institución prestadora de servizos, bueno, nun ámbito moito máis amplo, onde xa se pode facer urbanismo e mesmo ordenación do territorio, e se pode ter unhas capacidades e unha eficacia para a planificación, a execución e a prestación dos servicios moito maior que a que se pode dar neses outros ámbitos pois máis pequenos. Certamente tamén hai que resolver o tema da parroquia. Aquí torturámonos ás veces os membros do foro, porque estamos levados por o amor tamén a esa loita de tradición e modernidade. Chegamos a unha certa conclusión de que a parroquia pode render aínda froitos importantes en determinados ámbitos para os concellos de tipo inequívocamente rural e incluso tamén para a propia ordenación interna deses concellos, pero que discutiblemente podería ser útil, entendemos, ser alizada como institución local a todo o país que está nun proceso crecente de urbanización. Naturalmente que hai que aportar fórmulas tamén para, e así o propomos, para os espazos metropolitanos, fundamentalmente hoxe o espazo Vigo-Pontevedra e o espazo Ferrol-Coruña, que son os que teñen, digamos, un nivel poboacional máis ou menos. En Europa non se fala de áreas metropolitanas, senón hai máis de 500,000 de habitantes. Bueno, pues, por tanto, temos que chegar a unha certa formulación, unha idea neste sentido. Non se aposta claramente aquí polas áreas metropolitanas, ¿eh? Sabedes que as áreas metropolitanas son unha institución que está moi discutida na súa funcionalidade hoxendía. Por tanto, hai que lle dar a esos espazos metropolitanos un determinado tratamento xurídico-político. Nos creemos que está na Lei de Administración Local de Galicia, chamada LALGA, a regulación das áreas metropolitanas é inviable. Primeiro, porque é unha organización moi tutelada pola Xunta; segundo, porque non pode ni siquiera rebordar as fronteiras provinciais, porque hai unha provinciolatría neste país noso que realmente é ibante por todas partes. É dicir, Ponteceso e Padrón non poden pertencer a unha área metropolitana porque son de provincias distintas, pero bueno, isto é unha cousa absurda. Probablemente o tratamento deses espazos metropolitanos non señan este tipo de áreas metropolitanas. No caso de Vigo é espectacular, eu non recordo agora as cifras, non sei como está exactamente o proxecto, pero o Consello Metropolitano tiña 60 persoas e o órgano de goberno 30 e tantas. Bueno, eso é imposible, eso non pode funcionar, aparte de que non se lles dan capacidade económica de ningún tipo, ni siquiera tributaria, con moita menos ambición que a propia Lei de Bases de Réxime Local do Estado, e ainda por riba cun delegado da Xunta na área, un espía que teñen ali, a ver que pasa. Bueno, isto é unha cousa realmente tremenda. E tamén queremos tratar seriamente a posición de Santiago de Compostela como capital de Galicia. Estos mismos criterios da organización territorial habería que elevarlos na flexibilidade ao ámbito da ordenación territorial. E faise un esforzo tamén moi importante na presencia de Galicia na Unión Europea, con propostas así mesmo destemidas. Creemos moito nos principios de subsidiariedade, proporcionalidade e cooperación leal. Propomos aquí unha serie de medidas, tanto de que o Parlamento de Galicia teña dereito a intervir nas materias que afecten os intereses específicos da comunidade autónoma, e a Xunta tamén participar nas sesións do Consello de Ministros cando trate materias da súa competencia. Falamos incluso tamén da propia transposición do dereito europeo, das directivas europeas, pola propia Galicia, porque no ámbito das nosas competencias como natural, e incluso tamén as propias comunicacións directas coa Unión Europea, transgredindo o artigo da Lei de Procedimento Administrativo que obriga a pasar por Madrid cando un quere falar con Bruselas, cando unha comunidade autónoma quere. Este mesmo criterio lévase tamén á acción exterior. Non me quero deter, porque non, estou me pasando xa do tempo, pero sí, catro palabras sobre o tema das competencias. O tema das competencias é realmente fundamental. Por tanto, pero podemos facer unha determinación de competencias. Aquí faise unha, queremos acadar unha serie de competencias que tedes aí no documento, que podedes consultar. A máis importante, era, desde o meu punto de vista, era a que vos decía da competencia exclusiva e excluinte na administración local. Pero quixera salientar non tanto o número de competencias que reclamamos, senón os criterios ou sistemas xurídicos que aquí pomos en marcha para proteger as nosas competencias. Aí temos varios instrumentos para tratar de evitar, primeiro, que o Estado baleire as competencias da comunidade autónoma por medio das leis básicas. Sabedes que este é un grave problema. Tamén establecemos criterios de protección no propio estatuto para evitar que pola vía da supletoriedade do dereito do Estado, ese mandato que está en el artículo 149.3, creo que, de la Constitución. O Estado aproveite esta cláusula de subsidiariedade para intervir en ámbitos competenciais da nosa comunidade autónoma. Isto é realmente o que ocurre, a pesar o propio Tribunal Constitucional, como sabe, se tivo que pronunciar nesta cuestión, dicindo que nunca a cláusula de subsidiariedade pode actuar como título competencial. Es decir, que o Estado non pode tomar a cláusula de subsidiariedade como título competencial para intervir. Isto queremos deixar moi claro no noso estatuto. E tamén proteger por un instrumento que está aí non moi ben utilizado e que queremos dar unha certa funcionalidade, proteger, como se chama, como digo os catalanes, blindar as nosas competencias, doutro risco evidente, que son as chamadas competencias exclusivas transversais do Estado. É dicir, nós podemos ter e temos competencias exclusivas sobre a agricultura, a gandeiría, pero o Estado, como sabedes, hai títulos xenéricos, por exemplo, a Ordenación Xeral da Economía. Pode Galicia ter competencia exclusiva en materia de agricultura e gandeiría, pero o Estado, co título transversal de Ordenación Xeral da Economía, pode intervir tamén e pode, naturalmente, isto ser un risco para o noso nivel de competencias. Que instrumento entendemos que sería importante potenciar? Pois é o instrumento das normas, das leis de desenvolvemento básico estatutario, que non están no estatuto vixente que queremos elevar aí. Sabedes que existen, os nosos diputados as coñecen sobradamente, pero que son leis que están no regulamento da Cámara, no regulamento do Parlamento de Galicia, pero bueno, que se teñen usado, que teñen un quórum reforzado para a súa aprobación, etc., pero non moitas das leis institucionais do noso país están levadas por este camiño procedimental das leis estatutarias básicas, ¿sí? Incluso leis realmente importantes como a Lei da Galeguidade, outras, se non recordo mal, non foron aprobadas por este camiño, e nos creemos que esas lei, ese instrumento se pode utilizar para blindar as nosas competencias exclusivas, mesmo respecto das competencias exclusivas do Estado e mesmo as exercidas polo Estado a través das leis orgánicas. Non vos quero fatigar, eu son un apaixonado destas bases, como é a miña obriga e a miña devoción, e non quero seguir abusando da palabra, pero si sí transmitirvos que hai que os nosos compañeros fixeron un enorme esforzo por dar un instrumento a Galicia, por non furtar este debate. Nos gustaría que estas bases, con outros proxectos plurais, incluso sacasen o debate da reforma estatutaria do ámbito estrictamente partidista, para que seña un debate social, poñer todo eso a un debate conxunto e que Galicia non perda este tren, como tantas veces temos perdidos tantos trens. Nada, era o que eu vos quería comentar. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Verdad de miña exagerada intervención. Pero agora corro moito e ciño moito e recuperamos o tempo. O estatuto no tema de materia sanitaria, ao final quedan como 12 puntos que son fácilmente entendibles e que con exemplos tratarei de facelo máis claro, sobre todo porque é fácil de que entre todos o podamos explicar e todos podan entender a racionalidade e a importancia de poder xestionarnos eso. Decimos que as garantías do estatuto en materia sanitaria deste novo estatuto que estamos a traballar debería de ser o primeiro un financiamiento axeitado con criterios de racionalidade, sostenibilidade e suficiencia orzamentaria. No momento actual se presuposta X e se gasta todos os anos X máis 10. E isto vai levando a unha acumulación de deudas que desde o Tribunal de Contas a ustedes moi contadas, pero que en algún momento isto vai levar a que se asfixie o sistema sanitario se isto non se fai dunha forma máis racional. Debe de garantizar unha planificación axeitada con planes de saúde e carteiras de servicios que garantice unha distribución racional dos recursos entre as distintas áreas. Todos sabemos que non é o mismo estar enfermo en estes momentos ao lado de Juan Canalejo que estar ao lado de Berín, Y esto é importante porque os ciudadanos somos todos iguales e todos temos os mesmos direitos e non hai equidad nin racionalidad na distribución dos recursos sanitarios. Que se deberían de facer plans de promoción naquelas patoloxías de maior incidencia. Realmente non existe, solo facemos plans de medicina curativa na maioría dos casos. Garantías de prazos máximos nas listas de espera quirúrxicas e diagnósticas e terapéuticas, porque as quirúrxicas as hai, nos las saltamos sempre, pero as hai. E quen debe de controlar este é o Parlamento. O Parlamento é o garante de que esas listas de espera máxima se cumplan. E a responsabilidade é do Parlamento. É unha proposta que se fai do novo estatuto. Garantía de atención a crónicos e discapacitados cunha atención sociosanitaria de calidade. Unha provincia como a nosa, co 28% da población maior de 65 anos, e todos os servicios sociosanitarios están en mãos dunha fundación privada. E as relacións co sistema sanitario son prácticamente nulas. E iso ten un coste de atención que é moi importante. Garantir a participación social e comunitaria nos plans de saúde. Os ciudadanos desapareceron, as comisións dos ciudadanos que viñan nos temas de saúde, do seu centro de saúde, cando se crearon os primeiros centros de saúde, todo eso son cargado. O ciudadano non participa absolutamente para nada nas todas aquelas tareas organizativas e de promoción de saúde que hai no seu entorno. E sobre todo, que os ciudadanos teñan unha información real e pública, e ademais que a garantía desa información real e pública sea o Parlamento, de como están os indicadores de calidade da asistencia na súa área. Eu quero saber se os cardiólogos que hai en Ourense que me van a atender a mí teñen uns índices de calidade adecuados co que se exixe a unha medicina moderna. Entre outras cousas, por que eu pago ese servicio? Entre outras cousas, por que eu pago ese servicio? E isto non é unha utopía. Xa hai hospitales que teñen postas os seus niveles de garantía e de calidad. E os ciudadanos teñen direito a saber que niveles teñen en cualquier tipo de prestación sanitaria. Garantir a libre elección de médico, servicio ou centro nos termos que se establezcan e o direito a unha segunda opinión, porque é un tema importante. Fundamentalmente a medicina privada se basea fundamentalmente no noso país da lista de espera e da segunda opinión que non pode ter moita xente dentro do servicio público. Eu se me teño que operar dun cáncer, que é o mellor plantearme unha segunda opinión. Eu podo ter esa opción, pero o 99% da población tamén ten que ter direito a esa opción. Garantir a autonomía dos pacientes, garantir a creación da figura do defensor do paciente con total autonomía e independencia elexida polo Parlamento. Garantir unha política de persoal baseada na promoción profesional, na asunción de responsabilidades e na coxestión compartida, garantindo a total transparencia da promoción profesional baseada nos méritos. O novo lei que non sei se sacarán con o tema da convocatoria das eleccións sigue prevendo que as plazas de xefes de servicio dos hospitais sean de designación directa. A máis é moi curioso, concurso libre, pero despois libre elección por parte da xerencia. Quer dizer que, oi, o estatuto recoñece o exercicio privado dos profesionais sanitarios e da iniciativa privada, estando sometidos á autorización previa con un rexistro público dos centros, das actividades e da calidad asistencial que tamén se dá. Eu non podo montar un chiringuito e facer aventuras tamén. Quero dicir que se eu como sanitario público estou sometido a unhas normas de calidade e vai ser público, tamén se debería facer desde a medicina privada. O estatuto debe de garantir a prestación de asistencia necesaria aos membros das colectividades galegas no exterior. Para elo poderánse facer convenios e tratados de cooperación cas institucións dos países nas cuales atope. E despois unha cousa que temos a competencia da sanidade interior, pero non temos a competencia da sanidade exterior, Quero dicir, non é prácticamente moito, pero sí é un sentido de decir que queremos gobernarnos a nos mesmos en todos aqueles ámbitos que teñen relación co tema sanitario, tanto sea da prestación da sanidade interior como que poda ser do tema de sanidade exterior. E nada máis. E paso a palabra... A ver, a verdade é que dá a impresión de que os traballos que elaboramos e que presentamos deben ser interesantes, porque a vosa presencia, en este caso tan mayoritaria ou tan enorme, induce a pensar en eso. Pero o problema é que da exposición pode resultar tamén unha presentación frustrante por aburrida. Falar de economía e poñerlle algo de sentido de humor pois vai a resultar difícil, pero vou intentar. Cando o BNG por iniciativa nos invitaba fai uns bastantes meses xa a traballar en conxunto, a verdade que eu tiña personalmente me iba a topar con amigos, ao final amigos, algún está sentado tamén por aí, bastante dispar, bueno, tiñamos algo en común, e algo era a percepción que tiñamos de que estamos nunha nación e que queríamos solucións vistas desde aquí, dentro do que percibimos para o conxunto do Estado. Somos unha nación dentro dun Estado plurinacional, e eso sí que inspira o principio de todas as propostas de solución que se incorporan no Estatuto. Pero ademais, creo que na primeira reunión, non sei se fun eu, recordaba, alguén recordaba e moi ben, dice, vamos a facer unhas bases para o estatuto ou algo similar, pero o que temos é un déficit de pobo. Pois é, sí que probablemente exista, non hoxe, pero en outros foros sí existe. Eu tamén aportaba de que debería ser unha proposta non tan exitosa, pero si te la presente, recordala algo, un pouco para estimular todos, que fora tan exitosa como aquilo que algunas, que varios, algún Orensán tamén, fixeron no ano 31. É dicir, a ver si éramos capaces de construir redactados a os elementos que teñen cambiado algo tan novedoso como que foi non finalmente a redacción final do estatuto do ano 31, pero si a oportunidade. E en aquel momento era moi difícil, pero ainda cabía a posibilidad de incorporar propostas altamente novedosas e importantes. Por exemplo, no que foi o aparello, o análise económico-financiera que fixo Alexandre Bóveda, pois preveía para o país galego, para nós, a incorporación ao establecemento por primeira vez de competencias do imposto sobre a renta personal. O podía prever porque non existía no sistema fiscal como se iniciaba a República. Logo despois, como saben algúns, ou saberemos todos, o ministro Carner, de orixen catalán, sí que establece por primeira vez no Estado español a contribución personal sobre a renta, pero como un tributo complementario de o que era a antigua imposición de producto, rendimento do traballo, rentas de capital, etc. O podían facer. Cando non se nos presenta isto, tamén o estado das autonomías está máis desenvolvido. É dicir, heredamos un escenario máis difícil. O de o café, a proposta de o ano 78 de generalizar a 17 zonas do territorio o modelo autonómico, a verdade é que supón un hándicap para aquelas nacións do Estado que teñen unha demanda real de máis autogoverno, entre elas o noso país. Entón, que trae desde o punto de vista, é dicir, o que desde o punto de vista económico e financiero, recollemos, non é só unha síntesis. Decir que é unha síntesis é pouco, é unha síntesis pensada, reflexiva, e ademais, creo, coordinada. É dicir, non se pode ler a base 14, que é a da facenda pública, sin facer un recorrido sobre a base 13, que número lle tocou, que é o aspecto económico. E cando plantexábamos isto así, pois lóxicamente que hai que ir e analizar mecanismos máis profundos, mecanismos como o principal, a lógica do capital e como se está conformando. En este sentido pode que teña un cariz algo defensivo, Es decir, nos parece oportuno una base terceira que decir que actividade económica no punto 3 da base 13, recordar que actividade económica galega insírese no marco da economía social de mercado e ten como referente esencial o estado de benestar. A moitos isto lle pode parecer escaso, reducido. Se reconoce o mercado en esta situación, pero se dá importancia ao componente social. Pero é que cos procesos de desregulación, os procesos de deslocalización industrial, a non consideración de servicios públicos esenciales como do Val fai un momento nos poñema de manifesto. Todo o mecanismo privatizador está producíndose, manifestándose nunha agresión a conquistas que son xa de o conxunto social. En este sentido pode haber unha proposta no ámbito económico non acomodaticia, pero sí combativa respecto de unha lógica do capital que tende á individualización e tende a unha privatización de conquistas sociales importantes que non podemos deixar. As que non debemos nin podemos renunciar. Ligado a isto, tamén hai outra aseveración importante na base económica que me parece é o punto 2, cando nos reconocemos, probablemente haya algo de voluntarismo, pero nos reconocémonos que a capacidade económica financiera bastante de Galicia para garantizar un crecemento sustentable. É dicir, hai que partir desa convicción e iso é o que, de alguna maneira, contextualiza ou adorna a proposta de facenda pública que se incorpora. A metodoloxía é totalmente diferente. O modelo de corresponsabilidade fiscal compartida que está vixente na actualidade responde a unha percepción de un Estado centralista ao que hai pouco a pouco que ir descontando algo dos seus recursos para financiar tal, pero residencia en sí a soberanía fiscal. Certamente en estas bases non se incorpora a cuestión de a soberanía fiscal, centramos a atención en outras cuestións distintas. Parecía adecuado, dado que era un foro aberto e non un foro aberto e non ligado a escrito a unha corrente ideolóxica concreta, non entrar en unha cuestión que desbordaba o marco constitucional de partida, porque a capacidade para establecer tributos en este país reside, según a Constitución española, na administración estatal. O discurso da soberanía non incorporábamos. Pero entonces centramos a atención sobre todo nas cuestións de autonomía tributaria e nas cuestións de redistribución. A segunda, a redistribución como corolario ou a solución técnica que os facendistas dan para subsanar as desigualdades, é dicir, para acercar o reparto das cargas públicas en términos de equidade e de xustiza. E a primeira, autonomía financiera, porque o modelo de corresponsabilidade fiscal limitada actual, nos cálculos que fixemos para a 31/12/2002, que podrían ser ampliados co novo o sistema fiscal novo que ampliou a cesta de tributos, ao IVA, a renta, aos impostos especiales, con porcentaxes únicos para todas as xurisdicións, cando digo xurisdicións me refiro a todas as comunidades autónomas, garantiza solo para Galicia, según os cálculos, un nivel de autonomía tributaria de pouco máis do 36%, mentras que para outras comunidades autónomas garantiza pois a totalidade e excede as necesidades de financiamento en función das competencias que teñen atribuída. Esta especie de enanismo de tal fai que o sistema actual vehicule sobre o que se conoce como fondo de suficiencia financiera, que se basa fundamentalmente no criterio de población. criterio de población que sempre alegaban os autores e os analistas das cuestións financieras que ao incorporalo contiña dosis de equidade bastante para a prestación de servicios públicos. Pero se está demostrando que esa aseveración ou esa afirmación non é totalmente certa. Tamén depende de a cualidade da población, non só do número. En poblacións envellecidas con elementos de coste importante na prestación de servicios públicos é un componente que hai que incorporar na cuantía do Fondo de Suficiencia Financiera. Con todo, entendimos, esta sí que era unha proposta dentro do marco constitucional, que se debe votar por un sistema de responsabilidade fiscal completa, extendida a todos os tributos que conforman o sistema fiscal estatal. E non nos parece nada, podía ser unha proposta de risco, os compañeros probablemente, espero que non, non por paso de, bueno, a verdade é que a fan súa a aceptan e construímos a partir de... Nos toca defender esa situación, primeiro para garantizar a autonomía financiera sin prexuicio de garantizar un nivel de cobertura similar de servicios públicos no conxunto de todas as xurisdicións. É un componente de redistribución importante e non de solidaridade, porque a redistribución é un concepto científico-técnico que se instrumenta para eliminar as desigualdades, mentras que a solidaridade conleva unha carga de carácter ético, moral, de a cual preferimos eludir ou non aludir no texto, nas bases estatutarias. Este é un pouco a síntesis desta historia, pero unha vez señalados, é dicir, como podemos pensar na financiación de un gasto público dun nivel competencial relativamente abundante, se non temos un instrumento de a política fiscal e ainda máis de a política económica sobre o cal non podemos decir nada, como é, por exemplo, o imposto de sociedades? Pensade que o imposto de sociedades forma parte do sistema tributario de Euskadi e o xestionan perfectamente. Algúnas disfuncións de carácter técnico respecto de puntos de conexión ou de domicilios fiscales están resoltos perfectamente no convenio que se establece respecto desas solucións. E, sin embargo, este teñe un instrumento importante que incide moito na localización de actividade ou na deslocalización, no seu caso, de actividade económica. É certo que cando se fala de que se incorpora polo Fondo de Suficiencia, etc. Pero eso non creo que ninguna xurisdición que queira autogobernarse como garantía de benestar poida renunciar a ese instrumento. Unha cuestión que está implícita, pero aquí sí se pode manifestar, é que cando nos dicen, en algún momento nos atribuían, bueno, é que a proposta que fan ustedes se parece ao sistema, sempre dicen de cupo, cupo vasco, no, é o sistema de concerto vasco ou de convenio de Navarro, cupo é unha cuestión completamente distinta. Dice, pero é que o que non, o que, dice, eso é asimétrico, pode producir asimetrías e polo tanto, o que é totalmente simétrico é o modelo actual con tipos de porcentaxes iguales para todas as xurisdicións e que produce como resultado pois uns déficits de autonomía fiscal importante, cando non de recursos bastantes. Si nos precisamos tipos de participación diferenciados que podan chegar incluso ao 90 ou 100%, os temos que reivindicar. Si vemos as cousas desde a óptica, desde aquí, si nos estamos sempre analizando e acomodando a un Estado central que ten competencias financieras bastantes, estamos entonces limosneando. Esa non creo que sea unha situación que queremos. Con este se recollen estas cuestións pois na base 14 do Estatuto, pero inmediatamente se sinala así, pero dentro de criterios de responsabilidade e capacidade normativa bastante. Non se fala de a capacidade de soberanía fiscal, de capacidade de establecer tributos, que é outra cuestión que habría que dar, pero o corsé de momento constitucional, ahí nos limitaba. Entonces sí que tenemos capacidad normativa bastante, como se reclamaba fai un momento, respecto de las competencias en sanidad, o do diseño que respecto da justicia nos facía fai un rato Pablo González Mariñas, si pensamos as cousas desde aquí. E, lógicamente, corolario de eso, debe ser, entonces, reclamar unha administración tributaria propia e eficiente desde aquí. É dicir, que non ten por que adoptar a modalidade ou o sistema actual de unha axencia tributaria. En Euskadi, fai anos, este invitado en aquel tamén polo BNG en aquel momento, estuvemos estudiando o sistema de concerto. Vos aseguro que non teñen axencia tributaria, non adoptaron a modalidade dunha axencia tributaria, sino que siguen os servicios, dado que están entendendo de ingresos, eso de ingresos públicos, é dicir, de unha incidencia na parte privada da economía, nos patrimonios, nas rentas das persoas, está ligado á administración general de a consellería respectiva a través das diputacións forales, en forma de unha dirección general ou algo similar, porque un funcionario, en este caso, ben pagado, vai a ter, entendo, como máis responsabilidade. A min, cando vin aquelo no ano 98, a verdade é que xestionaban perfectamente. Certamente que os contribuintes de Euskadi pois podían ter que sufrir pois a eficiencia e eficacia do funcionamento daquela organización tributaria, pero afortunadamente ali tamén polo lado do gasto público os gobernos respectivos desa comunidade levaron ou está levando ese país a ausencia prácticamente, non a ausencia de paro, pero os niveles de paro que son homologables, entrou en un nivel de converxencia por encima da media de Unión Europea, mentres que nós, co sistema actual, cada vez estamos máis alonxados de autonomía tributaria, de autonomía financiera, de a converxencia real. Digo isto para señalar, aquí si eu quero alertar sobre isto, dentro dos traballos consideramos algo que é recurrente de si as balanzas fiscais sí ou non, ou hai que poñelas explícitamente. A balanza fiscal é un instrumento técnico que o único que mostra son consecuencias, non causas. As causas é un modelo desigual. Un modelo desigual producirá saldos fiscais diferentes. E o lógico, se o modelo tende a converxencia, fará que os que tiñan unha balanza fiscal deficitaria, como consecuencia da acción pública e tamén do avance económico, transcurridos uns anos deberían converxer e convertir estes saldos negativos en saldos positivos ou cando menos ou menos negativos. Pero repito que ese é un discurso e son datos parciales e de consecuencias, de efectos de un modelo que non está funcionando eficientemente en estas historias. Pois ben, a proposta que Facenda Pública se fai de responsabilidade fiscal plena, xunto con unha base 13 relativa á actividade económica, facendo énfasis bastante na economía sustentable e, ademais, en aspectos de equilibrio ambiental, etc., constituyen bases que se ofertan humildemente desde o foro ao conxunto de as forzas políticas de este país. O certo é que a resposta máis intensa a produciu o BNG e por tal aceptación e por tal entusiasmo nos os do foro lle quedaremos, creo, permanentemente agradecidos. E nada máis, e sí que se abre un debate, porque quizá nos explayamos máis do tempo e convén que ustedes teñan a palabra. Moitas gracias. Bueno, pois queda aberto un debate. Solo pediría que todos fóramos breves, porque xa sabedes que o Ateneo tradicionalmente ardez pecha, pero que sempre queren 5 ou 10 minutos antes para retellar e deixalo todo preparado para mañá. Quen quere facer algún tipo de pregunta, quen vai dirixida, algunha opinión? Bueno, pois, aí. Eu queria comentar unha cousa que, bueno, que me parece que era unha necesidade, dadas as circunstancias, que aparecese un foro que se crearan, digamos, unhas bases, ¿no? por la razón que muy bien expuso Terdamesa, sobre todo González Mariñas. Pero a mí da la impresión, viendo o tema que también se falaba aquí, da, do déficit, digamos, do país, do déficit, digamos, de realidad, que bueno, este, por desgracia, estas bases dan a mi impresión, va a dar a moita ciudadanía, que son unas bases de máximos. Non, porque, lógicamente, para modificar un estatuto, para hacer unas cosas de esas, hay falta una convergencia muy amplia. Entonces, o que eu me plantexo é a necesidade, evidentemente, de que haxa, digamos, unha referencia sobre estas bases, pero nun futuro, como vai quedar, bueno, en facer hipótesis que a mellor non me acaso, pero desvirtuadas hasta certo punto isto, porque despois cando se intercambien opinións con outras forzas, porque tamén aí teria que participar, digamos, hasta certo punto, pois outros socios como o PP incluso, eu penso que van chocar moito algúns principios que aí que se dicen, ¿no? Tens toda a razón, evidentemente. O que pasa, eu penso que hai que formular, cando se formulan bases, se formulan principios, pois, lógicamente, desde unha determinada concepción. Será a responsabilidade de outras forzas políticas que teñan outra cobiza de autogoverno menor, ou que teñan outras perspectivas, ou que entendan o Estado de outra forma, pois que teñan que, digamos, facer outras propostas das que poda salir un consenso. É certo que isto ten que ser consensuado, é dicir, un estatuto non pode ser, desde logo, dunha forza política, nin de dúas. Isto ten que ser, ten que haber tamén unha participación social, un consenso social e non somente político partidario. O problema que podemos ter é que esas propostas non acaban de aparecer, non? É dicir, eso ten que ser o produto do grande debate social. Nós non somos, penso, desde o foro, nin culpables de que non haxa máis pluralidade de propostas. E por outra parte, creo que hai que ser un poquinho cobizoso sempre no plantexamento dos temas, Se empezamos de mínimos, pois nunca realmente chegaremos ao autogoverno que Galicia precisa. Pero, en fin, e ademais é un proceso que ademais hai que levar de acordo coa propia reforma constitucional, porque tamén hai unha certa trampa perversa de decir que é inconstitucional. Home, tampouco sabemos exactamente como vai ser o proceso de reforma constitucional. A metodoloxía non a fixou o foro, nin o BNG, desde logo. É dicir, os catalanes están actuando de outra forma, a mellor e mellor, pero é que nós non teríamos esa capacidade de iniciativa. Por que digo que mellor? Porque se sentaron xa en ponencia parlamentaria e a ver, primeiro problema, que pensades? Como llevamos a chamar a nosa comunidade? Pum, segundo problema, tal. E así van avanzando de xeito realmente moi importante. Pero aquí, como sabedes, a Xunta dixo que isto é unha concepción moi curiosa, é dicir, que o tema do estatuto non, porque como aí va a haber eleccións, iba a haber debate político, ¿sabes? Pero que máis debate político que como construir un país. Esa é a realidade, pero tal, a metodoloxía foi forzada por estas circunstancias, e menos mal que realmente surgiu esta iniciativa do BNG que permite, bueno, pues que haxa xa unha proposta e que veñan máis. Tampouco eu chamaría isto de máximos, ¿eh? Tampouco, non me asusta ninguén. Eu creo que tampouco é unha cuestión de máximos o que se plantexa no documento. Eu comentaba ao principio que o grupo de xente que ali estaba ideolóxicamente era disperso, e que o único que unía era esa idea de querer dotar dun novo estatuto ou dunhas novas bases para discutir e que mayoritariamente fora aceptado pola maioría da población. Eu creo que desde que sales con ese principio realmente non estás facendo nada de máximos. A proposta que nos decía Paco, creo que realmente moi matizada, ¿no? Claro, coincidencia sí que vai a haber. Perdona que contestemos a trío, pero bueno, se este dado que está. Mira, desde logo o que se diseña respecto de a sanidade pública é unha concepción que é asumible, que debería ser asumible. É dicir, a condición de servicio público esencial, o que se requere, que a financiación debe ser pública. Ni siquiera nesas bases se establece unha relación de monopolio, é dicir, que deba ser proveída e suministrada públicamente por tal, sino que se abre outras posibilidades en outras partes. No tema de facenda pública, estamos aparcamos a cuestión de soberanía fiscal, que desde logo, si tú tes a concepción de partes de a concepción de unha nación, pues parece unha nación e por lo tanto algo equivalente ou similar a un estado sin capacidade para establecer tributos, e capacidade tributaria bastante non é estado posible, porque además o estado moderno se basa na capacidade de traer da parte privada de economía unha serie de recursos para estas cuestións. Desde logo a proposta que se fai no diseño de actividade económica, pois pues este francamente tal. Hai outras cousas que poden ser máis singulares, persoas que sí que admitirían certo. Ah, cuando mirábamos isto, a proposta o século XXI, que é unha fundación adscrita ao Partido Socialista, pois pues, tamén este elaborou unhas bases e tal, e desde logo te aseguro que o camiño a recorrer para chegar a coincidencias non debe ser, non hai un abismo respecto, desde que pode elaborar o Partido Popular, pois pues, a verdade, con tantas cautelas desconocemos de momento esas historias, non? Sí, se manteñen esas posicións, iniciativas 21, sí. Buscas unha aproximación. Pero de máximo sería outra cousa. Probablemente, nación, cando o BNG recolla estas bases, pois lle tendrá que, tamén algunhas cousas, pois se percibirá que se lle quedan cortas en algunhas propostas. Bueno, pois este, eles mismos, non? Máis preguntas ou opinións? Ou... Sí. O primeiro é parabéns pola obra que fixeste no vosso conxunto, non? E eu reconozco que non máis leín ainda, haberá que leelas para o día 19. Entón eu teño unha pregunta que eu penso que incluso de cara ás eleccións pode ser básica si o debate se centrará no tema da reforma do estatuto. O tema da binacionalidade dos cidadáns que habiten na Galiza. Vai haber xente con cidadanía galega, pode haber xente con cidadanía española. O mesmo que eu quero preguntar é se iso pode chegar a levar a algún tipo de desigualdade en cuanto aos dereitos. Se, por exemplo, nos vamos ao tributario, non podería haber cidadáns españoles que habitan na Galiza que desexen que o ampare unhas leis tributarias españolas frente a unhas leis tributarias galegas. Quero dicir que como se casan esas dúas cidadanías en cuanto aos dereitos. El tema diches nun punto complicado, incluso desde o eu discutindo cun catedrático de Dereito de Civil me decía un pouco, eso é moi duro, non? Non falamos de dúas nacionalidades, falamos de que o que chamamos nacionalidade con ese termo produza os mesmos efectos que a nacionalidade española, por tanto non hai posibilidade de diferenciación. Eu creo que é máis ben unha cuestión enfática, simbólica, que complementa simbólicamente a idea de nación, ao mesmo que falamos de cidadanía galega, pero en fin, non creo que conlevara esas diferencias que non serían realmente soportables polo sistema, ni por esta Constitución, ni supoño que pola seguinte si se sí, levara. Este non funciona, me parece. Mira, tú estás poñendo de manifesto dous tipos de cousas. O famoso modelo de Thiebaud de votar cos pés, non? É dicir que os cidadáns dun territorio dentre distintos servicios pues, toman a determinación de cambiar de sitio e tal, pero claro, este é un cidadano localizado dunha población ou un territorio. Non creo que o componente fiscal será seña o decisivo para votar cos pés, para cambiar, non? Hai outros factores, humanos, pertenencia, etc., que non dá lugar. Pero é un modelo moi tal... Pero o modelo de tipo pode funcionar cando se trata de xurisdicións moi homoxéneas. É dicir, a mellor coa mesma lingua, é dicir, en Estados Federais, e ademais que as xurisdicións sean bastante homoxéneas, se pode producir algún tipo de mobilidade. Pero non é a decisión británica. Ese mesmo discurso é o discurso da competencia fiscal. É dicir, dentro dun territorio, ou do Estado español, ou de outra comunidade, efectivamente, se podría entrar en un mecanismo de descentralización fiscal importante que dera lugar a aspectos de competencia fiscal. O que se está mostrando é que a competencia fiscal é de impostos a baixa, é dicir, é unha carreira para ver a ver quen reduce máis a presión fiscal. Non creo que reduzcan tanto porque hai un nivel de gasto público que financiar. E logo despois este diseños moito máis descentralizados do punto de vista do poder tributario que o Estado das Autonomías existen en Suiza, existen en Alemania e parten da baixo río da capacidade tributaria, se atribuye ao Lander e deciden federarse para financiar unha serie de servicios públicos que ultrapasan o ámbito dos Lander. Ellos está funcionando pois razonablemente ben, é dicir, e non hai este traslados de población, únicamente hubo as do leste para o oeste, pero por outras razóns que non eran estrictamente materias tributarias. Desde logo, a competencia fiscal non creo que se estableza a ver quen grava máis, sino quen reduce máis algunhas cuotas. É un problema que se pode producir en exercicio da capacidade normativa, pero aí está a responsabilidade da sociedade dos gobernos que diseñen instrumentos, ao mellor de protección á familia, de protección a estos, ou algún tipo de beneficio fiscal de determinado sitio, e se poderá facer con criterio e algo de diferencia tampouco rompería demasiado, elevaría esa decisión. Non sei se quedou claro. Temos tempo, pero temos das leis básicas. Sí. Hai lugar para unha última pregunta? Non. Nada máis, dime. Quería felicitar a todos os participantes por pero quería facer unha observación moi breve respecto á base 1. Respecto á base 1, que dice a acción exterior, observo, desde un punto de vista pessoal, que é unha base moi timorata, unha base que non atende as posicións que se dan, non en todos, en bastantes estados de corte federal, nos que hai un dereito á celebración de tratados con a cobertura estatal de tratados internacionais. E digo que é timorata porque, por exemplo, dice, falase da creación dun servicio propio de acción exterior con estatus paradiplomático. Parece que pídese e non se pide, porque o estatus paradiplomático non existe. Son cousas que o son ou non son. E logo, a continuación, pídese a capacidade para celebrar acordos ou convenios con entidades, organizacións ou organismos, por exemplo, a UNESCO, para a promoción dos seus intereses que non impliquen funcións de soberanía. Todo convenio implica función de soberanía. Ou se pide, ou non se pide. Ou se pretende unha cobertura constitucional ou por transferencia ou delegación, ou entonces realmente estamos pedindo unha cousa que, por definición, non pode ser, porque un convenio sin afectar en alguna medida a soberanía non é posible en términos de técnica jurídica internacional. Non se di nada polo que respecta a tratados internacionais con os estados pois que poidáramos ter especiales relacións. Por iso que digo que non digo nada respecto da Unión Europea, pero aquí me parece particularmente, termino a observación, que me parece que a base 11 é un pouco tímida, nada máis. Pois parece moi ben, Antonio, que vou discutir contigo, porque o mellor especialista da sala no tema. Isto demostra que isto non é un... non é de máximo, non? Sí, hai un esforzo, pero está realmente traballado por vos expertos, e que probablemente nese ambiente que aludían os meus compañeros de achegar, de non crear demasiadas aristas ou aspectos formais externos de inconstitucionalidade, digamos, aberta, sobre todo no tema dos tratados internacionais. A mí parecíame razoable, pero acepto gustosísimamente o teu criterio de que nos poderemos quedar cortos, probablemente. Bueno, gracias a todas e a todos por haber estado aquí. Simplemente pediros que vos lexades o que vos dimos, que o discutades. O millor coincidiu a presentación nun mal tempo, porque é un tempo xa de eleccións, xa de campaña electoral, se van ir a outras cousas que ao millor son máis vendibles mediáticamente, pero me imagino que despois de que acabe a campaña electoral este traballo vai estar outra vez